Clemens Peters met het NOS-journaal. Het Verenigd Koninkrijk, de VS, Denemarken en Nederland hebben de aanschaf bekendgemaakt van honderden luchtdoelraketten voor Oekraïne. Het zijn raketten voor de korte en middellange afstand, zegt de Britse regering. Voor de aanschaf is een speciaal fonds opgericht. De raketten kunnen voor offensieve acties worden gebruikt, maar ook voor de bescherming van vitale infrastructuur. Een deel van de raketten is al geleverd en de rest volgt binnen enkele weken. President Zelensky van Oekraïne heeft de Zwitsers gevraagd om de levering van Zwitserse wapens en munitie door andere landen aan Oekraïne toe te staan. Nederland en Duitsland willen tweedehands Leopard 2-tanks kopen in Zwitserland om die aan Oekraïne te leveren. De Zwitserse regering staat dat niet toe, omdat Zwitserland zich bij gewapende conflicten altijd neutraal opstelt. Zelensky noemde de levering van wapens en munitie van cruciaal belang om de vrede te kunnen herstellen. In Apeldoorn woedt een brand in 4 appartementen boven een supermarkt. Dat vuur ontstond in een van de woningen en breidde zich later uit naar de andere appartementen. De brandweer is met veel wagens uitgerukt en heeft het vuur inmiddels onder controle. Bij de brand komt veel zwarte rook vrij. Vanwege de warmte zijn er extra hulpverleners opgeroepen. De politie heeft de omgeving afgezet. In een recreatieplas in Eersel in Noord-Brabant is het lichaam van de man van 54 gevonden die gisteravond vermist raakte. Volgens zijn familie wilde hij naar de overkant van de plas zwemmen. Daarna werd niets meer van hem vernomen. Eerder vandaag werd bij een recreatieplas in Lid, ook in Brabant, het lichaam van een jongetje van 6 gevonden. En ook hij is verdronken. Het weer. Veel zon nog, maar ook wat stapelwolken bij ongeveer 25 graden. Vanavond lost de bewolking op en vannacht koelt het dan af naar een graad of 13. Morgen weer volop zon en dan wordt het 21 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is de ANWB Verkeersinformatie. Er staat nog file op de A17 van Roosendaal naar Dordrecht voor knooppunt Klaverpolder. Je hebt daar een half uur tijdverlies. Het komt door de afsluiting van de A29... Op de A27 is het nog druk van Breda naar Gorkum tussen knooppunt Hooipolder en Werkendam. Vertraging is 20 minuten. En bij de Westerschelde-tunnel in de N62 richting Borselen sta je nog vast. Vertraging is een half uur. Er is voorlopig 1 rijstrook dicht door een pechgeval. Ster. Omdat 1 bril niet altijd voldoende is, krijg je bij Pearl nu 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je een tweede bril of zonnebril van ons. En een cadeaubon die je aan iemand anders kunt geven. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl. 4 de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. 6 jonge mannen, 6 prachtige stemmen en veel plezier. The King's Singers zingen op 20 juli liederen geïnspireerd op zangvogels. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl. En nu een versje van het vershoutvak van je koelkast. Er staat hier een pak yoghurt sinds jaar en dag. En al het fruit is puree. Wat wil je nog met die verlepte sla, als ik vragen mag? Voedsel wegsmijten is zo passé. In een BioFresh koelkast van Liebherr houd je producten tot 3 keer zo lang goed. Dat is duurzaam en voordelig voor je portemonnee. Zo bespaar je tot wel €130 per jaar. 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl. Altijd vers in huis? In een BioFresh koelkast van Liebherr bewaar je producten tot 3 keer langer. Ontdek alles op liebherrhome.nl of bij een Liebherr verkooppunt. De giftige stof PFAS wordt al sinds de jaren 60 verspreid door chemiefabriek Chemours in Dordrecht, het vroegere DuPont, met grote gevolgen voor de werknemers en de omgeving. PFAS kan kanker veroorzaken en tast het immuunsysteem aan. Maar niemand wist dat, behalve de industrie zelf. Zembla, vanavond 8:30, NPO 2. Ik moest kiezen. Neem ik afscheid van mijn familie of niet? Meer dan 100 miljoen vluchtelingen maken dit soort onmogelijke keuzes om te overleven. UNHCR, de VN-vluchtelingenorganisatie, biedt bescherming. Ben je benieuwd welke keuze jij zou maken? Ga naar unhcr.nl. Dit is een bericht van Marcel van Roosmalen. Strijd met mij mee voor de reportage. Ga naar de boekhandel en koop Totaal 2. Dit weekend Art Laren. Kunst kijken en kopen onder de bomen van de Larense Brink. NPO Radio 1. NTR. In haar boek Radeloze Helden is het mannelijkheidsbeeld in film en literatuur dat eens even grondig wordt onderzocht. Want de man heeft het maar moeilijk in deze tijden. Steeds meer wordt hij neergezet als de antiheld, de sukkel die het in onze veranderende tijden niet kan bijbenen. Van Wolkers en Wellebeck tot de Big Lebowski. Hier is Maaike Meijer. Kunststof. Presentator is Elisabeth van Nimwegen. Welkom Maaike. In het boek Radeloze Helden schrijf jij over allerlei dingen rondom mannelijkheid. Het is een soort studie naar mannelijkheid. Ja. En in die jaren heb je natuurlijk ongelooflijk veel boeken gelezen, gestudeerd. Maar je hebt ook een workshop gedaan, Man for a Day, van Diana Thor. Ja. En je schrijft dat je daar meer hebt geleerd in één dag dan in misschien wel het lezen van 1000 boeken. Wat was dat? En wat was er zo bijzonder aan? Nou, wat er heel bijzonder aan was, was ten eerste degene die de workshop gaf, Diana. Dat is een performance artist, actrice. En die kan zelf heel erg goed Harry spelen. Dus daar zijn ook filmpjes van dat ze zich als Harry heeft aangekleed en dat ze beweegt en loopt als Harry. Praat als Harry, zit, eet als Harry. En Harry is dan een prototype? Is een man. Mam. En ze heeft dat gedaan omdat ze een keer op weg was naar een media-optreden, gewoon als vrouw. En toen had ze zoveel last onderweg van mannen die haar naliepen, probeerden tegen te houden. Dat ze dacht, goh, wat zou het toch prettig zijn als ik hier nou gewoon als man zou lopen, laat ik dat eens doen. En dat vond ze heel erg bevrijdend. Er wordt op een bepaalde manier veel minder op je gelet, omdat je er mag zijn. Dus als vrouw val je meer op. Er wordt gekeken naar je, commentaar wordt gegeven, je wordt lastiggevallen. Nou ja, dat is de achtergrond waarom ze ermee is begonnen. De workshop. We waren met 15 of 20. We moesten mannenkleren meenemen. De borsten inbinden. Er kwam een make-up artist die ons een 5 o'clock shadow gaf. Hè, dus wat mannen hebben na een schaduwbaard. En vervolgens kregen we allemaal oefeningen van, ja, hoe zit een man? Hoe loopt een man? Hoe kijkt een man? Hoe komt een man de kamer binnen? En je komt de kamer binnen, je gooit de deur open, je neemt de ruimte visueel helemaal in beslag. Je weet meteen wie er allemaal in is en jij bent daar. Dus het ging over lichaamshoudingen, over niet glimlachen. Alleen maar praten over dingen die jij interessant vindt. Geen moeite doen om het gesprek op gang te houden. Gewoon helemaal gericht zijn op jezelf. Dus, maar wat voor klik dat in je hoofd gaf. Aha, zo zit het. Man zijn is een soort, eigenlijk een doorzichtige reeks van houdingen, blikken, vormen van conversatie, uiterlijk. Die allemaal eigenlijk uitstralen. Ik ben goed, ik ben er, het gaat over mij. En als je dat nadoet, dan voel je dat ook van binnen. En aanvankelijk ga je het stereotype belichamen. Dus wij werden allemaal bouwvakkers. We gingen eten met die elleboog om de bord heen. We moesten ook een nieuwe naam bedenken, een mannennaam, een beroep. Weet je nog hoe je jezelf had genoemd als man? Robin. Robin. Ik ben altijd Robin. Als man of als jongen. En ik had een vriendin bij me, dat is Dia, en die was Mohammed. Onze gesprekken gingen over voetballen en klussen. En het was echt heel inzichtgevend, omdat je het doet. Hè? Dus je voltrekt het man zijn aan jezelf en je voelt hoe dat voelt. Ik hoef totaal geen moeite te doen om het hier aangenaam te maken voor jou. En dat moet je gewoon een keer voelen. En dan snap je gewoon hoe mannen in de wereld staan. Natuurlijk stereotype mannen. Naarmate we iets verder groeiden in onze rol, werden we ook meer een individu. We werden De een bleef vrij horkerig, de andere werd heel beschaafd. En sprak niet meer zo luid. Nou ja, het was heel leuk. Ja, dus jullie dreven ook wel van dat cliché af. Want ik hoor nu natuurlijk wel de clichés van de male dominant man. Ja. Maar we dreven van het cliché af. Maar heel erg die lichaamshouding. Rechtop, je ogen open. Je kijkt naar anderen. Je neemt anderen visueel in beslag. Ineens weet je ook, sla heel vaak mijn ogen neer. Ik maak me klein. Let maar niet op mij. Dat zit heel erg bij vrouwen in hun lichaamshouding. Het zit ook in mij. En kreeg je daar ook een soort hekel aan? Want ik kan bij mezelf ook wel eens... Dan registreer ik mijn eigen sociaal wenselijkheid. En dan kan ik denken, ach, doe ik het weer? Oh, zit ik weer te glimlachen? Of waarom doe ik het eigenlijk? Ja. Maar je komt er ook heel moeilijk vanaf. Je krijgt er een hekel aan. Je wordt je om te beginnen heel erg van bewust. Het eerste wat ik dacht is, we moeten alle mannen die er iets van willen begrijpen een workshop vrouw worden aansmeren. Zodat ze het ook een keer voelen. Ervaren. Zijn die er? Is dat wel een verdienmodel? Nee, maar nou, ik weet het. Jawel. Nee. Ze zijn er wel. Er zijn mannen die willen helemaal niet macho zijn. Maar en sommige mannen komen er bijna niet vanaf, omdat je natuurlijk enorm in bent gesocialiseerd. Je bent dit heel erg gewend. Het is allemaal heel erg automatisch. Maar door die workshop wordt dat allemaal losgebrekt. Kun je er ook over praten wat het nu precies is. Maar dat mannelijkheid een soort performance is, en vrouwelijkheid trouwens ook, dat is heel inzichtgevend. Het is ook een stuk gendertheorie trouwens. Judith Butler, dat is een belangrijke gendertheoreticus, die zegt, ja, gender is niet zozeer wat we zijn, maar wat we doen. En omdat we de hele dag gender doen, dus we voeren allemaal dat toneelstuk op, maar we zijn er zo goed in geworden dat we denken dat we dat zijn. Je bent je vorm, de aangenomen vorm geworden. Ja. Maar het is, je kunt er dus over lezen, maar gewoon het doen, dat is echt een eye-opener. Dus daar heb ik inderdaad een hoofdstuk mee gestart. Mijn workshop. En is dat dan omdat je het voelt letterlijk en niet denkt? Dat het letterlijk in je lichamelijkheid komt? Ja. En dat het een soort ander soort weten met zich meebrengt? Ja. Nou, we kunnen nou hier niet weg, want we moeten in die microfoon blijven praten. Wat wil je gaan doen? Maar bijvoorbeeld, ik zou je kunnen voordoen, hoe loopt een man? Hoe komt een man de kamer binnen? Hoe kijkt een man? Wat betekent het om... Kom maar eens even binnen hier dan. Voor de mensen die aan het kijken zijn of voor mensen die luisteren. Ik vertel wel hoe je binnenkomt. Oké. Doe maar even. Nou, jongens, kom zo terug. Kijk. Maaike gaat even laten zien hoe een man binnenkomt. Hoi. Hallo. Hallo. Dag hallo. Robin. Hallo daar. Box. Join. Dus je gaat met een grote... Ik lachte, hè? Dat moet niet. Oh ja, je mag eigenlijk niet lachen. Nee. Maar ze kwam vrij stevig binnen met grote stappen en gaat bam meteen naar de stoel. Ja. Ja, en vooral, je hebt alles en iedereen gezien, hè? Maar nog even, heb je dit ook meegenomen later? Ben je je anders gaan bewegen hierdoor, ook als jouzelf, Maaike zijnde? Nou, ik ben me veel bewuster geworden van aanwezigheid. Je ziet, ik heb natuurlijk veel lezingen gehouden en toespraken gehouden en colleges gegeven. En je ziet heel vaak dat vrouwelijke sprekers, dat die zich excuseren, dat ze hun blaadje kwijt zijn, dat ze even checken of ze goed te verstaan zijn. Dat doen mannen nooit. En vooral contact met het publiek maken. Dat is op zich heel goed, trouwens. Maar goed, ik zeg altijd... gender, ja, dat zijn alle repertoires die mannen en vrouwen tot hun beschikking hebben. En die zijn voor iedereen. Het is niet zo dat mannen alleen het mannenrepertoire mogen gebruiken en vrouwen alleen het vrouwenrepertoire. Ja, zo zit onze cultuur in elkaar. Maar daar moeten wij, vind ik, gewoon mee ophouden. Of dat beveel ik van harte aan. Alles, al die repertoires zijn van ons allemaal. En de seksen kunnen ook veel van elkaar leren. Dus wat betreft aanwezigheid, zelfvertrouwen, soort rust, contact maken met je ogen. Dat is heel leerzaam als je ziet hoe mannen dat doen. Ja, een soort gewortelde aanwezigheid. Gewortelde aanwezigheid. Maar wat weer minder is, is de ander niet uit laten praten. Als vrouwen iets zeggen dat minder belangrijk vinden, haar onderbreken. Dus dat respectloze gedrag wat mannen vaak naar vrouwen hebben. Mannelijke voorzitters die de vrouwen allemaal aanspreken bij de voornaam en de mannen bij de achternaam. Het zit echt in dat soort details. Het zijn details die iets groters weerspiegelen. Met grote gevolgen, ja. Met grote gevolgen. Waar ik net aan zat te denken, mansplaining is inmiddels een bekende term geworden. Ja. Mannen doen dat geregeld. Zijn wij nu aan het womensplainen omdat wij twee vrouwen zijn die het dan over een man hebben of over mannen? Nou, mansplainen is... Ik zal jou eens even uitleggen hoe het zit. Ja, maar dat doe jij in dit boek niet. Van een man tegen een vrouw? Nee, dat doe ik in dit boek niet. Want jij onderzoekt aan de hand van films en literatuur... onderzoek jij mannelijkheid. Ja. Ja. En het verschil is dan dat jij niet de waarheid zegt in pacht te hebben. Of dat pretendeert. Nee. Wanneer hoort het dan splaining? Splaining is als je iets uitlegt aan iemand die dat allang weet. Maar jij... Jij denkt dat jij het beter weet. Het woord is door Rebecca Solnit gemunt. Rebecca Solnit had een boek geschreven. Die man die begint, ik heb net een goed boek gelezen. Ja, zegt ze, dat heb ik geschreven. Ja, en weet je wat het leuke van dat boek? Ja, dat heb ik geschreven. Tot vijf keer toe zoiets. Geweldig. Ja. Maar dat doe ik niet. Wat mij steeds meer ging boeien. Ik heb heel lang heel veel romans gelezen van vrouwen. Ik hield me met vrouwenliteratuur bezig. Dat was ook een onderbestudeerd gebied. Vrouwencultuur werd niet zo belangrijk gevonden. Maar in het feminisme vonden wij dat juist wel heel belangrijk. Dus ik las eigenlijk gewoon heel weinig mannen. En op een gegeven moment dacht ik, laat ik eens mannen gaan lezen. En toen heb ik ze allemaal onderuit de kast gehaald, want ze stonden op de onderste plank. Wanneer was dit? Over hoeveel jaar geleden heb ik nu? Dit is een jaar of zeven, acht geleden. En af en toe deed ik al studies. Ik heb bijvoorbeeld al eerder Wolkers bestudeerd. W.F. Hermans, vanuit genderperspectief. Wat mij toen opviel... is dat mannelijke auteurs eigenlijk zelf een soort reflecteren op mannenproblemen. Geweld bijvoorbeeld. Het je storten in hopeloze ondernemingen en niet kunnen stoppen. Je verlies niet kunnen nemen. Geweld naar vrouwen toe. Mannen schrijven eigenlijk allemaal op wat voor... en dat zijn ook vaak verschrikkelijke verhalen... Het zijn anti-helden van mannen die helemaal mislukken. Maar mannen weten dus op een of andere manier zelf wat het probleem is. Alleen, de meeste mannenromans, bijna alle, eigenlijk alle... worden gelezen als universeel. Beckett, Kafka, W.F. Hermans, Te Gussinklo... Thomas Rozeboom, noem ze maar op. Zijn en dan heel jij goede als boeken, de maar... menselijke conditie... die dan verward wordt met de mannelijke conditie. En ik lees ze als gaande over de mannelijke conditie. En dan krijg je heel interessante dingen te zien. En ik geloof dat niet veel mensen dat voor mij zo hebben gedaan. Dat idee dat universele verhalen zijn, natuurlijk. Ik bedoel... Ja, vrouwen lezen alles. Die lezen zowel vrouwen als mannen. Mannen lezen alleen maar andere mannen. En volgens het etiket universeel... kom je nooit op de gedachte van dit gaat eigenlijk over mannelijkheid. En die verhalen, daar werd ik helemaal niet vrolijk van. Ik vond het eigenlijk vaak zo ongelooflijk treurig. En, maar ook, ja, het doet je afvragen. Ik had ineens het gevoel, ik heb nu een sleutel tot waar komt dat mannelijk geweld vandaan? Dat daar gaan we het zo verder hebben over, Maaike. Want ik wil nog heel even introduceren. Voor de mensen die jou misschien nog niet kennen. Maaike, je bent emeritus hoogleraar genderwetenschappen. Publicist en je hebt biografieën geschreven over dichteres Vazalis in 2011, Fritsi Harmse van Beek in 2018. Je richtte ooit een feministische actiegroep op De Paarse September, een afsplitsing van de Dolly Mina's, en was een van de schrijvers van het lesbisch prachtboek. Je promoveerde in 1988 cum laude met je proefschrift Lust tot lezen en doseerde jaren genderstudies aan de Universiteit van Utrecht en Maastricht. En na je hele leven in de vrouwenliteratuur te hebben verdiept, ja, ben je nu aan de mannenliteratuur toegekomen. En eigenlijk de centrale vraag die je stelt is, was wil der man? Een beetje als variatie op het bekende was wil das Weib van Freud. Ja. Heb jij antwoord op die vraag gekregen in de films die je hebt bestudeerd, in de boeken die je hebt gelezen? Ik geloof het wel. Ik heb het boek zo opgezet dat elk hoofdstuk iets verder vordert in het antwoord op die vraag, was Wilderman, waar leiden mannen aan? Ik vond dus al die boeken en films die ik zag van mannen, vond ik zwaar en ik vond het lijden groot. En het is net alsof je dat, alsof mannen dat voor granted nemen. Alsof ze hun eigen lijden, alsof dat hoort natuurlijk ook bij heroïsche mannelijkheid, hè? Dat heftige lijden. Maar ik wil dat serieus nemen. Dus ik heb een heleboel verhalen. Ik begin met Herman Melville, Moby Dick. Moby Dick. Maar ik had het ook over John Williams' Butcher's Crossing kunnen hebben. Waarin mannen zichzelf gewoon vernietigen. En niet alleen maar zichzelf, maar ook hun hele omgeving. En heel vaak is er één man in de mannengroep, dus het gaat ook vaak over de dynamiek in een mannengroep, is er één man die zegt stop, we moeten terug, dit kan niet. Maar de groep is al zo verblind door die leider dat niemand dat meer wil horen. En dat fascineerde me, want natuurlijk bij mannelijkheid hoort autonomie, hè? Zelf nadenken, zelfstandigheid. Maar in de dynamiek tussen mannen zie ik het tegendeel, namelijk volgzaamheid, bewondering die heel erg onkritisch is. Dus ik begin steeds meer te denken dat dat ideaal van de autonomie, dat eigenlijk meer een cover-up operatie is, zodat we niet zien dat mannen last hebben van het tegendeel. Afhankelijkheid van een andere man die hun model is. Daar is overigens ook door andere cultuurcritici goed over geschreven. René Girard, dat is een Franse analyticus, die dat heeft blootgelegd, ook in een heleboel westerse romans, dat volgen, dat model wat heel verraderlijk is, waardoor die man zichzelf verwoest. Niet altijd. Er zijn ook verhalen waarin het model een hele positieve werking heeft, of waarin het model wordt verlaten. Maar dat mannen achter andere mannen aanlopen, kun je een voorbeeld van noemen uit de literatuur? Nou, het begint met Don Quixote al. Oké. Okay. Dat is overigens de eerste roman in de West-Europese literatuur. En waar gaat die over? Over een man die leest in boeken over ridderromans. En de ridderperiode is dan al voorbij, want we zijn dan al in de 16e eeuw. En die vindt hij zo mooi, avonturen beleven, jonkvrouwen redden, het land bevrijden, dat hij ook ridder wil worden. En hij wil ook een vrouw hebben waar hij dat voor doet. Maar hij is een karikatuur, hè? Dus zijn paard is een oude knol. zijn harnas is van karton. De dame voor wie hij zijn heldendaden verricht is een boerenmeisje. En je ziet hem, voortdurend mislukt. Hij mislukt. Is het de eerste literaire antiheld? Absoluut. Ja. En het is komisch en tragisch. Het is ook tragisch. Je hebt met hem te doen. Het is een hele lange roman. Hij wordt ook gevangen genomen, tot slaaf gemaakt. Het is tragisch en ook grappig. Omdat hij zo duidelijk op het verkeerde spoor zit. Op het allerlaatst komt hij tot inzicht. Ja, ik moet dit helemaal niet doen. Dan gaat hij naar huis en dan wordt hij liefderijk ontvangen. Beveelt dat al die mannelijke heldenverhalen beter verbrand kunnen worden, want dat ze tot niets leiden. Dus het is heel wonderlijk dat die allereerst West-Europese roman het mannelijkheidsideaal eigenlijk al laat zien en ontmantelt. De illusie blootlegt. En verscheurt. Ja. Dus, en ik lees een heleboel van dat soort heldenverhalen ook als ontmantelingen van dat heldenverhaal. Wat is de illusie? Kun je dat pinpointen? Wat is de illusie die dan ontnomen wordt? De illusie is, als jij als man iets in je hoofd hebt gezet wat je wil hebben, dan moet je dat krijgen. Zo niet goedschiks, dan wel kwaadschiks. Dat jaag je na en je meent er recht op te hebben en dat wordt een erekwestie. En als je daar eenmaal aan begonnen bent, je hebt het ook geadverteerd, ik wil dit hebben, dan kun je ook niet meer terug. Dan kun je niet meer terug. Precies. Dat is wat je dus bij Moby Dick zit, maar ook bijvoorbeeld bij Trump. Iemand die zijn verlies niet kan die een soort blind doorgaat. Nee, ik heb ook diverse keren in het boek de analogie met wat Poetin nu aan het doen is. Met de theorie die ik langzamerhand opbouw, is dat op een of andere manier mannen kunnen heel moeilijk omgaan met verlies. En het leven is verlies. We moeten altijd, dat begint al met een baby. Je kan niet alles hebben. Je moeder gaat af en toe weg. Het leven is vol frustratie. En dat heeft Freud heel goed gedaan. Ik gebruik ook heel veel psychoanalyse. Dat de libido die wij allemaal hebben, de wil tot leven, de lust die we beleven, want we zijn in het begin alleen maar dat lichaampje wat lekker sappelt en noem maar op. En de frustratie. Dus de lust en het niet kunnen hebben van lust. Die tegenstrijdigheid bepaalt het mensleven. En de tegenstrijdigheid tussen de behoefte aan verbondenheid, dat hebben we allemaal, en de drang tot zelfstandigheid en autonomie. Maar hoe komt conflicten. Hoe komt het dan dat mannen volgens deze theorie minder hun verlies kunnen nemen? Dat komt omdat jongetjes van begin af aan in een patriarchale cultuur de boodschap krijgen, jij bent beter. Op wat voor manieren krijgen ze dat? Daar heeft Freud veel over geschreven. Omdat jongetjes gewoon welkomer zijn. Er wordt meer van hun verwacht. Ze krijgen meer aandacht. Ja, ik vond dat best wel schokkend om te lezen. Jij haalt een onderzoek aan waarin is bewezen dat mannelijke baby's, dus babyjongetjes, dat die meer geknuffeld worden, langer de borst krijgen en überhaupt meer aandacht krijgen. Ja, het is zo. En er is. Daar begint het al. Godsamme. En dat komt. Dat zou je kunnen zeggen. Dat zit in onze cultuur ingebakken. In mijn generatie was het nog zo. Ik mocht gaan studeren, maar mijn nichtjes, die hoefden daar helemaal niet over mee aan te komen. Dus dat is nog helemaal niet lang geleden dat jongens de kans krijgen, mogen erven, het bedrijf mogen beginnen, hun handtekening mogen zetten. Economische zelfstandigheid voor vrouwen, dat is het zelfs nu nog niet helemaal bereikt. Nee, dat is onkloof. Dus die patriarchale structuur, dat patriarchale systeem, dat bepaalt eigenlijk jongens zijn beter. En dat krijgen jongetjes van begin af aan ingelepeld. Dus als ik je goed begrijp, door eigenlijk het verschil in behandeling hebben zij een lagere frustratie, ja, tolerantie. Omdat precies meiden en jonge meisjes al vroeger leren dat, ja, ze niet krijgen, ja, wat ze willen. Oh, en dan gaan we. Ja. Ja? Oké. We gaan hier zo verder over. We gaan zo want onze nieuwslezer Ismael de Bruin is aangeschoven voor het nieuws van 19:30. NPO Radio 1. Het Verenigd Koninkrijk, de VS, Denemarken en Nederland hebben de aanschaf bekendgemaakt van honderden luchtdoelraketten voor Oekraïne. Het zijn raketten voor de korte en middellange afstand. Ze kunnen voor offensieve acties worden gebruikt, maar ook voor de bescherming van vitale infrastructuur. President Zelensky heeft de Zwitsers gevraagd om de levering van Zwitserse wapens en munitie door andere landen aan Oekraïne toe te staan. Nederland en Duitsland willen tweedehands Leopard 2-tanks kopen in Zwitserland om die aan Oekraïne te leveren. De Zwitserse regering staat dat niet toe, omdat Zwitserland zich bij gewapende conflicten altijd neutraal opstelt. In een recreatieplas in Eersel in Brabant is het lichaam van de man van 54 gevonden die gisteravond vermist was geraakt. Eerder vandaag werd bij een recreatieplas in Lid, ook in Brabant, het lichaam van een jongetje van 6 gevonden. Ook hij is verdronken. En papierfabriek De Hoop in Eerbeek in Gelderland gaat na ruim 350 jaar sluiten. Dat is het plan van het Finse papier- en kartonbedrijf Stora Enso, dat sinds het begin van dit jaar eigenaar is van De Hoop. De sluiting betekent dat 185 medewerkers hun baan kwijtraken. Dit is de ANWB Verkeersinformatie. Op de meeste wegen kan het verkeer intussen prima doorrijden. Alleen op de A17 staat nog file. Dat komt door de afsluiting van de A29. Op de A17 van Roosendaal naar Dordrecht is het daardoor nog druk tussen industrieterrein Moerdijk en knooppunt Klaverpolder. De vertraging is een kwartier. Kunststof. Welkom terug bij Kunststof. Vandaag is Maaike Meijer bij mij te gast over haar nieuwe essaybundel De Radeloze Man. Hierin gaat zij op zoek naar de man in films, literatuur en andere kunsten om antwoord te krijgen op een vraag die haar in de greep hield. Was wil der man? Ja, Maaike, we hadden het voor het nieuws al even over dat je wel dacht dat je een antwoord op die vraag had gevonden. Hoe moeilijk was het om dat antwoord te vinden? En wat was het antwoord uiteindelijk? Nou, het antwoord is eigenlijk heel eenvoudig. Omdat we in een patriarchale cultuur leven, worden mannen voorgetrokken, verwend, van begin af aan. En meisjes krijgen te horen, je bent minder, je moet niet zo hoog van de toren blazen, niet zoveel praten en jij bent niet zo belangrijk. En dat zijn giftige boodschappen. En van mannen wordt heel vaak gedacht, nou, dat is toch fijn als je meer gewaardeerd wordt. Het is toch prettig? En het is niet prettig. Het is niet prettig. En ik denk dat dat de belangrijkste, het inzicht is wat ik geleidelijk aan kreeg in het boek. Als je ziet waar die zelfoverschatting, hè? Want jongens gaan zichzelf overschatten, maar zijn ook heel bang dat ze helemaal niet kunnen voldoen aan wat er van hun wordt verwacht. Dus er zit heel veel spanning en strakte in. Je moet het, je bent een jongen, maar je moet je mannelijkheid ook voortdurend bewijzen. Want anders ben je een watje, een mietje, een homo, noem maar op. Dus die mannelijkheid is eigenlijk voortdurend een opdracht. Ligt als een last op je schouders. Tenminste, als je die boodschap aanneemt. Hè? Er zijn ook jongens die op een of andere manier, die pakken hem niet aan. En ik denk dat weer iets te maken heeft met dat er ook ouders zijn die werkelijk jongens die boodschap niet geven. Die gaan dat jongetje ook niet. Die moeders gaan dat jongetje niet gauw wegduwen, want jij bent van een andere sekse. En de dochters bij zich houden. En van de jongetjes ga jij maar naar je vader toe. En die vader is er vervolgens niet. Dus heel vaak is de mannelijke levensweg heel eenzaam. Jongetjes moeten het vaak alleen doen. Dat patroon begint te veranderen, omdat ondertussen is de psychoanalyse namelijk ook ingehaald door de hechtingstheorie. Dat verbondenheid voor kinderen, geknuffeld, gepakt, aandacht, oogcontact, met kinderen praten, dat geeft een soort gezond zelfgevoel en een soort kracht. Jongetjes en meisjes alike. En niemand gaat tegen dat jongetje zeggen dat hij beter is. Nee, die is gewoon oké. En dan krijg je die giftige mannelijkheid niet. Dus mannelijkheid is een soort compensatie voor die zware opdracht die je krijgt. De angst dat je het niet kan. Dus mannen staan enorm onder spanning. Dus ik heb een soort eigenlijk mededogen willen. En ook van wat mankeert jullie? Natuurlijk vanuit het oogpunt dat enorme geweld wat mannen plegen. Hè, daar moet iets mee, want de wereld gaat eraan kapot. Het is niet voor niks dat Jordan Peterson, de mannenfluisteraar die allemaal jonge jongens aantrekt, dat een klimaatontkenner is. Want het klimaat is ook verlies. We moeten echt onder ogen zien dat we terug moeten. Anders om meer verbonden zijn. Dat is voor mannen een heel moeilijke boodschap. Vrouwen kunnen dat beter. Ik denk ook dat het voor ouders best een moeilijke boodschap is. Of een moeilijke boodschap, moeilijk om daarvoor te zorgen. Want ik spreek nu regelmatig bijvoorbeeld vrienden van mijn kinderen of andere jongeren die waar ik het dan over Andrew Tate mee heb. En dan krijg je eigenlijk altijd te horen van ja, maar hij bedoelt het niet zo. En daar luister ik niet naar wat hij over vrouwen zegt. Maar hij is gewoon heel inspirerend qua ondernemen. Het is een hele sterke boodschap voor jonge jongens. Ja, maar deze mannen verspreiden. Het is totaal infantiel en het is vergif van de hoogste orde. Kijk, wanneer wij weten dat jonge moslimstrijders, hè, jonge jongens die worden geworven voor Al-Qaeda, die krijgen te horen: vecht je dood, want je wordt een martelaar en in het paradijs wachten er 1000 maagden op jou. Dan grijpen we toch allemaal naar ons hoofd van: my god, wat worden die jongens belazerd. En ook het verschrikkelijke seksisme. Dus alsof je geniet van het hebben en het pakken van vrouwen. Alsof dat fijn is. Dit is Andrew Tate's boodschap. Het is het domste consumentisme. Het meest platvoerse kapitalisme. Laten we allemaal in zo'n bak van een auto gaan rijden. En laten we alle vrouwen, die zijn allemaal van ons. Dat is echt. Ja. Ik weet het. En ik denk ook dat heel veel mensen dit ook wel zien. Maar toch is hij heel succesvol. Ja. Dus ik denk wel dat we daar serieus naar moeten kijken. Wat Zeker. Raakt deze man dus? Ja. Waarom zijn onze kinderen hier ontvankelijk voor? Ook kinderen die dus, wat jij net zegt, goed gehecht zijn. Kinderen die goed gehecht zijn, die zijn daar niet. Ik denk dat heel erg bespeelt het tekort. De illusie dat is van gewoon niet waar. Ik ken gewoon kinderen die heel goed gehecht zijn. Die niet dan met hen weglopen. Maar die bijvoorbeeld dan wel naar een videootje kijken over ondernemen of wat dan ook. Ja. Dus het is juist zo sneaky. Omdat het met een soort kapitalistisch winnaarsmodel van geld verdienen ook is verbonden. Ja, zeker. Dus het is niet simpel. Ik zou ook niet weten hoe je dit uit kan roeien. Nee, ik moet niet zeggen simpel. Dat is verkeerd. We moeten het hebben over waarom het kapitalistische model zo krankzinnig verleidelijk is. Waarom mensen daarvoor vallen. Ja, maar waarom ook waarom jongens, dus ook goed gehechte, leuke jongens, vatbaar zijn voor dit soort boodschappen. Ja. Heb jij daar een antwoord op? Of dat heeft iets met die mimetische begeerte, zoals Girard dat noemt. Met dat mannen heel graag andere mannen nadoen. Dat mannen op een bepaalde manier denken, wat andere mannen doen, dat moet ik ook doen, daar hoor ik bij. Dus dat groepsgevoel. En dat komt toch ergens uit, ja, maar ik kan het niet alleen. Als anderen dat mooi vinden, dan moet ik dat ook mooi vinden. En Die vatbaarheid voor giftige groepsgeest, dat hebben mannen en jongens meer. Is dat ook bewezen? Vrouwen zijn toch ook vatbaar voor. Ja. Nee, vrouwen zijn zeker. Kijk, vrouwen hebben behoefte aan verbondenheid. En dat is ook vrij open en heel expliciet. Vrouwen hebben het graag gezellig, kletsen met elkaar, doen. He, nou ja, goed, we weten hoe meisjes en vrouwen elkaars gezelschap waarderen. Maar dat leidt niet tot ongelukken. Het kan ook wel eens wel tot ongelukken leiden. Tot kwaadaardige roddel, tot uitsluiting. Bij elkaar hokken van vrouwen is minder snel negatief en destructief dan het bij elkaar hokken van jongens. Omdat die groepsgeest wordt ook gecreëerd door een bepaalde manier van praten over vrouwen. Van wij willen vrouwen en we gaan vrouwen bekijken. We gaan kijken hoe we ze kunnen versieren. En dat geeft allemaal een gevoel van superioriteit en van macht. En jongens hebben daar ook een zeker recht op, cultureel gezien. Zijn cultuur bereidt jongens voor om dat allemaal heel makkelijk te maken. Om met elkaar die illusies te hebben van, oh, we kunnen rijk worden, we kunnen elke vrouw krijgen. Waar is dat kantelpunt? Waar gaat gezellig groeps jongensgedrag met een borreltje en risicovol gedrag en elkaar uitdagen, wat ook gewoon echt bij jonge jongens of mannengroep hoort. Wanneer wordt dat gevaarlijk? Waar gaat die grens over? Nou, ik vind dat risicovolle gedrag al behoorlijk gevaarlijk. Tenminste, ja. Motorrijden. Vroeger had je die steile wand waar iedereen op dood viel. Ja, dus, maar dat doen niet alleen mannen. Nee, maar er zijn. Mannen willen naar elkaar hun mannelijkheid bewijzen. Wie het flinkste is. Wie de grootste heeft. Wie het verste piest. En vrouwen zijn niet zo bezig met die verleiding van de beste of concurreren. En dat komt omdat het ook niet in onze socialisatie zit. Dat wij misschien wel eens de beste zouden mogen zijn. Dus ja, ik geloof dat daar een verschil is. Ik wil even naar een hele leuke mannelijke antiheld waar je ook over hebt geschreven in je boek. Ja, ja. Het is een van mijn favoriete films. The Big Lebowski. Ja. We laten hem heel even horen. De meest sympathieke, autonome, niet-agressieve antiheld uit de filmgeschiedenis. Ja. The Dude. Ja. Wait, let me explain something to you. I am not Mr. Lebowski. You're Mr. Lebowski. I'm the dude. So that's what you call me, you know? His dudeness or duder or El Duderino, if you're not into the whole brevity thing. Are you employed, sir? Employed? You don't go out looking for a job dressed like that, do you? On a weekday? Is this a... What day is this? Well, I do work, sir. So if you don't mind... No, I do mind. The dude minds. This will not stand, you know? This aggression will not stand, man. Ja. Ja. Wat is het succes van dit? Van de dude? Ja. Want hij spreekt heel veel mannen aan. Hij is niet cool, hij is niet agressief. Of hij is misschien cool omdat hij zo uncool durft te zijn, juist. Nou ja, ik heb in mijn boek een aantal hoofdstukken gewijd aan mannen die het pakketje niet aanpakken. Hè? Mm-hmm. Die niet zwichten voor die verleiding van mannelijkheid. En Lebowski is er één van. En dat is heel verleidelijk, omdat hij inderdaad helemaal zichzelf is. Omdat hij niet in competitie gaat. Omdat hij gewoon van zijn leven wil genieten. Hij wil helemaal geen baan. Hij wil lekker bowlen met zijn vrienden. En die vrienden, dat zijn ook jongens die helemaal niet ambitieus zijn. Maar ze hebben het gezellig samen. Ze houden van elkaar. De ene is trouwens een behoorlijk getraumatiseerde Vietnam-veteraan, obese. Maar ze beginnen gewoon helemaal opnieuw. Zonder die illusies van mannelijkheid. Daar zijn ze mee klaar. Het is niet voor niks dat zo'n Vietnam-veteraan daar ook mee klaar is. Ja. Die man, het is absoluut geen watje. Hij is geestig. Hij staat zijn mannetje. Hij wil bijvoorbeeld niet dat er wordt ingebroken in zijn huis en zijn tapijt wordt ondergepiest. Nou, dat vindt hij een affront. hij wacht ook niet totdat op een of andere manier is rechtgezet. Maar dat wordt geen wraak. Hè? Dus bij heel veel mannen wordt een kleine belediging, dat roept wraak op. En die wraak is oeverloos. Dus er opent zich een soort bodemloos gat waarbij het nooit genoeg is. En dat heeft Lebowski niet. Die is zelfbewust. Die wil dat het ontspannen. Hij wil dat het onrecht wordt rechtgezet. Maar hij valt niet in dat bodemloze gat van nou ga ik tot het gaatje. Dus elk heldendom is hem vreemd. En ja, daarom is hij juist op een bepaalde manier een held. Ook omdat hij zo geaard is. Ook hoe hij met die vrouw die hem versiert. Die wil een kind van hem. De kunstenaar is. Maar hij moet vooral gaan wieberen, want ze wil helemaal geen vader. Hij moet haar gewoon bezwangeren. En heeft dus iets van, nou, prima, dat gaan we toch lekker doen. En dus zij is ook heel feministisch, dus ze gaat er helemaal eens even flink tegenaan. En dat luistert hij heel rustig naar. En dan haalt hij zijn schouders op van, nou, prima. Maar goed, hij is ook helemaal niet macho, dus het is niet aan hem besteed. Hij weet het al. Is humor een goede manier om de problematische kanten van mannelijkheid mee aan te snijden, te bespreken? Is dat misschien ook de meest geaccepteerde manier? Ja, ja zeker. Dat verbaasde mij ook op een gegeven moment. Ik heb me ook met het werk van de tekenaar Peter van Straten bezig gehouden, die inderdaad de humor inzet om de klootzakkerigheid van mannen de hysterischheid van sommige vrouwen. En de medeplichtigheid. En vrouwen zijn ook in doetjes. Maar de manier waarop die mannen neerzet in hun seksisme, hun zelfvoldaanheid, maar ook sneu, uitgezakte pakken en dan nog denken dat ze God's gift to the world zijn. Dat is enorm geestig. Ik vind Van Straten een enorm feministische man. Ik heb ook erg veel plezier beleefd aan zijn boeken over Agnes. Mm-hmm. Onze vrouwelijke Bridget Jones. Of misschien is zij wel een Britse Agnes. Ja, maar Van Straten was jaren eerder dan Bridget Jones. Hè? Ja. En het lijkt inderdaad enorm op Bridget Jones. Ik heb die parallel ook getrokken. En Van Straten zegt zelf dat hij herkent heel veel van zichzelf in Agnes. Ik ben het zelf, maar dan verkleed als vrouw, zegt hij. Herken jij jezelf ook in Agnes? Een beetje, maar behalve dat ik voel me niet zo'n vrouw. Ik, vrouwelijkheid, dat heeft me nooit zo aangesproken. Maar ik, voor mezelf, ik dacht als kind al eigenlijk dat ik eigenlijk een jongetje was. Omdat ik precies op mijn vader zou gaan lijken. Dat ik mijn vader zou worden, dacht ik vroeger. Mm-hmm. Was dat nog een probleem? Wacht even terug. Die Agnes, er zijn nu een paar heel interessante boeken. De lof der slordigheid, hè? Van Messy Lives. Messy Lives. Maar is ook iemand in Nederland die heeft ook zo'n boek geschreven. Nou ja, je hebt Maaflodder natuurlijk. Maar dat is weer toch, laten we dat perfectionisme nou loslaten. En dat vrouwen altijd perfect gekapt. Fleabag, die serie ook. Heb je gezien? Fleabag, die serie van Phoebe Waller-Bridge. Ja. Ik ga hem kijken. Dat is eigenlijk een nieuwere versie van Bridget Jones. Een beetje dan de 2.0 versie. Ja. Misschien nog wel grappiger. Ja. Maar goed, dat perfectionisme. Er zijn ook heel veel mensen die hebben daar genoeg van. Maar eigenlijk vind ik dat Van Straten eigenlijk het meeste lijkt op Arthur. Dat is de geliefde van Agnes. En dat is een hele lieve schat, die man. Ben jij zelf wel ooit verliefd geweest op een man? Of heb je ja, vroeger. Altijd? Ja, vroeger toen ik wat voor mannen viel jij zelf? Ik ben ooit erg gevallen op een hele feminine mooie jongen. Die vond ik zo mooi. Maar toen was ik 13 of zo. Nou, ik had geen idee hoe ik dat kenbaar moest maken. Mm-hmm. En verder heb ik... Ik wist eigenlijk al vrij jong dat ik dat ik eigenlijk op vrouwen viel of op meisjes. Maar ik had geen idee. Ik wist eerst nog niet eens hoe het heette. En geen idee hoe ik dat zou moeten kunnen leven. Dat, ja, het was in de vroege jaren 60. En op een gegeven moment verscheen, godzijdank, een tevreden lach van Andreas Bernier in 1965. En ik las ook Blaman. Dus toen wist ik wel dat die literatuur bestond. Maar Blaman was nou niet echt een heel erg opwekkend model van het lesbisch bestaan. Waarom niet? Nou, het was allemaal vrij somber. En de lesbische liefde was zelden vervuld. En bij Andreas Bernier was dat allemaal veel... Zat er meer levensvreugde in? Ja, en was veel moderner en... avontuurlijker. Maar heb jij ook de liefde eigenlijk eerst in de literatuur beleefd en daarna pas in het echt? Ik heb ook een vriendin gehad. Toen waren we denk ik 13 of zo, 14. En die werd verliefd op mij. Dat vond ik zo prachtig dat ik. Wat bijzonder ook voor jou, omdat je dat was wist. Heel bijzonder. En we hebben dat gewoon samen uitgevonden. Het was fantastisch. Maar op een gegeven moment maakte zij zich een beetje zorgen van... kan dat eigenlijk wel? En toen gingen we op haar aanraden naar een kapelaan. Die was godsdienstleraar op haar school. Want we zaten niet op dezelfde middelbare school. En... ja, vrij voorspelbaar voor een katholiek. Oh, jullie gingen echt met z'n tweeën daarheen? Nee, dat is zo'n moderne kapelaan. En die gaat ons wel vertellen of dat dan wel kan. En ik had daar grote twijfels over. Ik dacht, nou, laat me lullen, die kerel. Maar goed. Maar en wat zei die? Zij wilde daar absoluut naartoe. En hij zei echt van, nee, dan worden jullie heel ongelukkig. En die mensen zijn homoseksueel en die hebben hun eigen cafés. Hier verderop zit er zo'n café. Ik dacht, hoe gaat het? Maar, ik weet waar ik heen ga volgende week. Nou, hij schetste een meelijwekkend en ontzaglijk sneu beeld van wat het homoleven dan zou kunnen behelzen. En men moest daar... Nou ja, dat was toch echt niet aan te bevelen. Mijn lieve vriendin, die was daar heel erg van geschrokken. Dus ja, dus die wilde dus niet dat er nog verder gingen zoenen en maar, zo. Maar eigenlijk best een voortvarend begin. Ik bedoel, er zijn ook vrouwen die pas misschien op hun 22e voor het eerst in een lesbisch café durven komen. En dan begint het leven dan pas, of het liefdesleven. Maar bij jou was het dus eigenlijk heel orgaan. Je kreeg het bijna in je schoot geworpen. Ja, zeker. Wat bijzonder. Maar goed, ik wist het al. Maar ik denk... Ik dacht een poosje van, ik ben eigenlijk bi, want ja, het maakt ook verder niet zoveel uit van je houdt van iemand. Maar geleidelijk aan, ik kreeg op een gegeven moment een relatie met een jongen van mijn leeftijd. En we waren eigenlijk vrienden, dus we vonden hem heel leuk. We luisterden naar Bob Dylan en naar Donovan en... we discussieerden over zachtere plaatjes draaien. We hadden een hele geweldig leuke vriendschap. En we hadden ook een hele vriendengroep om ons heen. Dus ik had hele leuke vriendinnen ook op de middelbare school. En hij had een hele groep vrienden. Dus dat was heel leuk. Maar de seks, ja, dat sprak me echt niet. Vond je dat jammer toen? Je dacht, hè, zo leuk, waarom lukt dat dan nu niet? Nee, maar ik had er helemaal geen behoefte aan. Ik wilde... dat samen zijn, de vriendschap, vond ik... Ik wilde eigenlijk man met de mannen zijn, jongen met de jongens. Het waren mijn vrienden gewoon. Ik was vriend met die vrienden. Heb je dat ook ervaren, dat je vrouw zijn letterlijk in de weg zat? Dat je ook had gewild dat je geen borsten had? Of ik wou geen borsten, nee. Dat vond ik heel lastig. Dat ik zocht ook altijd kleren uit die een beetje non-binair. Dus een beetje jongensachtig. daarvoor, en dat is heel belangrijk, kleren. Hè? Mm-hmm. Ik was een beetje, ik had een bepaalde broek en een blouse. Die wou ik altijd aan. En op een gegeven moment is dat versleten. Nou, dat vond ik echt niet te hebben gewoon. En hoe is dan die ontwikkeling van intern, hè, bij jou? Van je mannelijk, eigenlijk man onder de mannen willen zijn, maar toch vrouw zijn. Hoe is dat gaan... hoe zijn die twee vrede met elkaar gaan sluiten? Ja, ik heb... Kijk, toen ik jong was, bestond transgenders. Ja, dat ontrok zich. Dat bestond wel, maar wij wisten dat helemaal niet. Jij was eigenlijk non-binair af aan een letter, zeg maar. Ja, nou ja, ik heb het opgelost door feminist te worden. En alle problemen die ik had met de ongelijke behandeling van meisjes en zo, ja, daar ging het feminisme over. En daar heb ik heel veel aan beleefd. En dat was voor mij heel belangrijk. En ik vond het ook heel erg leuk om een hele andere vorm van vrouwelijkheid te creëren. Namelijk intellectueel nadenken. Sexy brains. En de vriendschap en de lesbische gemeenschap in Amsterdam, waar ik op een gegeven moment deel van uitmaakte. Want dat vriendje... Was dat een leuke scene? We gingen naar Amsterdam. Heel leuk. Echt heel leuk. Oh, je gaat helemaal stralen als je dit zegt. Nee, dat was echt geweldig. We hebben de gekste dingen gedaan. En we hebben bijvoorbeeld ook de allereerste homodemonstratie in Amsterdam georganiseerd in 1977. Het was aanvankelijk helemaal een vrouwending. Ja, we hebben allerlei boeken, tijdschriften. Zijn de mannelijke homoseksuelen pas daarna gaan mee protesteren? Nee, jullie waren de voorhoede, zeg maar. Wij zijn daarmee begonnen. Ah. Er was toen in Amerika was een sinaasappelkoningin, Anita Bryant geheten. En die had een soort... Het was een hele rechtse activist. Dat kennen we nou beter uit Amerika. Save the children was haar slogan. Namelijk, red de kinderen van homo-leraren. Dat was een groot probleem. En dat werd een soort heksenjacht tegen homoseksuelen. Ik moet je heel even ik moet heel even vragen aan Janneke. Ik hoor al een tune. Zijn we al... Ik heb de klok hier niet gezien. Oh, sorry. We zijn al door het uur heen. Weet je nog wat je op de tegel gaat zetten? Wat ga ik... Oh, wat jammer, joh, Maaike. Ik had nog uren met je door willen praten. Je moet het even snel zeggen, want we zijn bijna klaar. Ik ook. If you're not part of the solution, you're part of the problem. If you're not part of the solution, you're part of the problem. Ja. Geweldig. Dankjewel, Maaike. Morgen op deze zender Bureau Misdaad. Wij zijn er maandag weer met de biograaf van Ronnie Flex, Leon Verdonschot. Tot dan. NTR. Speciaal voor iedereen. Als startende ondernemer begint u een nieuw avontuur. Het goed regelen van uw belastingzaken hoort daar natuurlijk ook bij. We helpen u graag met tools en informatie. Bijvoorbeeld met het webinar voor starters. Daarmee gaat u goed voorbereid van start. En op de site leest u of de kleine ondernemersregeling gunstig voor u is. Ga naar belastingdienst.nl/starters. Daar helpen we u graag op weg. De zomer extra bijzonder bij The Bodyguard. Nu met speciale zomerprijzen. Musical, popconcert, thriller en love story in één. Met alle grote hits van Whitney Houston. Boek snel thebodyguard.nl. Wist je dat je de producten van Rabobank nu kunt integreren in je eigen platform of website? Met Rabo Embedded Services kun je bijvoorbeeld slimme betaaloplossingen inbouwen, nieuwe klanten online identificeren en zelfs je klanten onze financieringen aanbieden. Ontdek ons brede aanbod voor een betere klantervaring op rabobank.nl/embedded. Rabo Embedded Services. Jouw platform met de kracht van Rabo. De coöperatieve Rabobank. Sunweb heeft last minute naar Griekenland. Voordelig je vakantie boeken, inpakken en straks heerlijk genieten. Boek nu op sunweb.nl. Sunweb. Dag Cultuurfonds. Hoe kan ik een steentje bijdragen aan het behoud van erfgoed? Wil jij geven of nalaten aan cultuur? Vraag het aan het Prins Bernhard Cultuurfonds. Polaks slavernijverleden en Bekes genitaal verminkte Sofia. In dit online verkrijgbare boek van Nisar Makdumbaks leest u hoe ze in Suriname misdaden tegen de menselijkheid pleegden. Geven of nalaten aan cultuur? Kijk op cultuurfonds.nl/vraaghetaan. NPO Radio 1.